ยูดาย ูดาสผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่ได้รับการทรงเรียกผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดาและได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ขอพระเมตตาสันติสุขและความรักจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นเถิดท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงพวกท่านเรื่องความรอดที่พวกเรามีร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนพวกท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ส่งมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไปเพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่านการลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของพวกเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้าหลามกและได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราแต่องค์เดียวถึงพวกท่านจะรู้ข้อความเหล่านี้หมดแล้วข้าพเจ้าก็ปรารถนาให้พวกท่านระลึกว่าแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยชนชาติหนึ่งให้รอดพ้นจากแผ่นดินอียิปต์แต่ภายหลังก็ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อและพวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาอำนาจครอบครองของตนเองแต่ละทิ้งถิ่นฐานของตนพระองค์ก็ทรงจองจำไว้ด้วยโซ่อันไม่รู้จักสลายในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้นสำหรับเมืองโสโดมเมืองโกมราและเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆนั้นก็เช่นเดียวกันได้ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศและมัวเมาในกามวิตฐานจึงเป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรันดร์ในทำนองเดียวกันพวกนักเพ้อฝันเหล่านี้ทำให้ตัวเป็นมนทินและปฏิเสธสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพูดลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรีแม้แต่มีคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์เมื่อโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจพูดลบหลู่มารเลยแต่พูดเพียงว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดุว่าเจ้าเถิดแต่ว่าคนเหล่านี้พูดลบหลู่สิ่งที่พวกเขาเองไม่เข้าใจและดังนั้นโดยสิ่งที่พวกเขารู้ตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่ไร้เหตุผลพวกเขาจึงถูกทำลายวิบัติมีแก่พวกเขาเพราะพวกเขาดำเนินตามทางของคาอินและปล่อยตัวทำตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่ได้ฉะนั้นจึงพินาศไปอย่างการกบฏของโคราคนเหล่านี้เป็นพวกที่ทำให้งานเลี้ยงเชื่อมความรักสามัคคีของพวกท่านเสื่อมเสียไปขณะที่พวกเขาร่วมกินเลี้ยงกับพวกท่านโดยปราศจากความยำเกรงพวกเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองเป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผลและตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งรากเป็นคลื่นรุนแรงในทะเลที่ซัดฟองแห่งความบัดสีของตนเองขึ้นมาเป็นดวงดาวที่พัดออกไปนอกวงโคจรความมืดมิดถูกสงวนไว้สำหรับพวกเขาตลอดกาลคนเหล่านี้แหละที่เอโนกซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่7นับจากอาดัมพยากรณ์ไว้ว่าน ี่แน่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆเพื่อทำการพิพากษาทุกคนและเพื่อทำให้คนอาธรรมทุกคนสำนึกตัวถึงการอาธรรมทุกอย่างที่พวกเขาทำไปตามวิถีทางอาธรรมนั้นและสำนึกตัวถึงความหยาบช้าทั้งหมดที่คนบาปชั่วได้กล่าวร้ายต่อพระองค ์คนเหล่านี้เป็นพวกช่างบนช่างติดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเองและปากของพวกเขาคุยโวโอ้อวดและยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนแต่ว่าท่านที่รักทั้งหลายพึงระลึกถึงคำพยากรณ์ของพวกอัครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราท่านเหล่านั้นบอกพวกท่านว่าในวาระสุดท้ายจะมีคนที่ชอบเยาะเย้ยเกิดขึ้นที่ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเองคนเหล่านี้คือคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหมกมุ่นอยู่ในโลกียวิสัยและปราศจากพระวิญญาณแต่ท่านที่รักทั้งหลาย จงสร้างตัวของพวกท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของพวกท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรานำพวกท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์และจงมีใจเมตตาคนที่ยังสงสัยอยู่จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดพวกเขาออกจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าและจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนด้วยกายที่เป็นมลทินแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้มและทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดีขอพระเกียรติความยิ่งใหญ่อานุภาพและสิทธิอำนาจจงมีแด่พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราทั้งในอดีตกาลปัจจุบันกาลและในกาลต่อไปเป็นนิจอาเมน